4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Трэці, чацвёрты і пяты тамы крымінальнай справы Бяляцкага складаюць асабістыя паручальніцтвы беларускіх грамадзян. Пракурор Сайкоўскі на трэці дзень працэсу выбарачна зачытаў адно з 816 такіх хадайніцтваў і адмоўны адказ на яго следчай Касынкінай. Пасля арышту Бяляцкага адразу пачалася грамадзянская кампанія за ягонае вызваленне пад паручальніцтва. Сярод ініцыятараў кампаніі былі алесевы калегі, старшыня беларуская хельсінскага камітэту Алег Гулак і ягоны намеснік Гары Паганяйла. Яны самі прасілі вызваліць Алеся з-пад варты, а таксама распрацавалі форму, якую маглі раздрукаваць з інтэрнэту, запоўніць і даслаць следчым іншыя грамадзяне. Сваю адмову, адрасаваную Гулаку, следчая Касынкіна патлумачыла коратка. 5 жніўня 2011 году у адносінах да Бяляцкага была абраная мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Падстаў для змены дадзенай меры стрымання няма. Алег Гулак назваў такую матывацыю незаконнай. Крымінальна-працэсуальны кодэкс дакладна рэгламентуе, што меры стрымання могуць прымяняцца толькі ў тым выпадку, калі сабраныя доказы ў справе даюць дастатковыя падставы меркаваць, што падазраваны ці абвінавачаны можа схавацца ад органаў крымінальнага пераследу ці суду, перашкодзіць расследаванню або разгляду справы судом, здзейсніць грамадска-небяспечнае дзеянне, процідзейнічаць выкананню прысуду. Акрамя таго, пры вырашэнні пытанняў аб неабходнасці ўжывання меры стрымання павінен улічвацца характар падазрэння або абвінавачання асоба падазраванага ці абвінавачанага. У пастанове мы не бачым нічога, што давала б нам разуменне, чаму ўжытая менавіта гэтая, а не іншая мера стрымання. Следчы ніякім чынам не аналізуе, ці ёсць падставы для ўжывання меры стрымання. Таксама няма ні слова пра характар падазрэння або абвінавачання, пра асобу падазраванага або абвінавачанага. Пры такіх абставінах мы не можам казаць, што гэтая пастанова матываваная і, адпаведна, яе нельга прызнаць законнай. Адмову Касынкінай вызвалі Бяляцкага, Гулак і Паганяйла абскардзілі ў пракуратуры Менску, але намеснік пракурора гораду Канстанцін Кіжун стаў на бок следства. Праваабаронцы не прызналі абгрунтаваным і законным адказ Кіжуна, але фармальна яго не аспрэчылі. Ужо набліжаўся судовы працэс. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. Пастановы Касынкінай аспрэчвалі не толькі Гулак і Паганяйла. Актывісты з Гомеля Анатоль Паплаўны і Леанід Судаленка таксама паскардзіліся на яе ў пракуратуру Менску. Канстанцін Кіжун адказаў ім, што мера стрымання выбраная з улікам цяжару здзейсненага злачынства і ўстаноўленых у справе акалічнасцяў. Праваабаронцы не пагадзіліся з ім і выступілі на сайце «Вясны» з заявай, у якой назвалі такое вызначэнне парушэннем артыкулу 26 Канстытуцыі Беларусі, паводле якога ніхто не можа быць прызнаны вінаватым у злачынстве, калі ягоная віна не будзе ў прадугледжаным законам парадку даказаная і ўстаноўленая выракам суду, які ўступіў у законную сілу. Яны збіраліся далей абскарджваць пастанову Кіжуна, але падзеі развіваліся хутка, і гэта страціла сэнс, паведаміў Леанід Судаленка. Іншы праваабаронца, Сергей Усцінаў, таксама абскардзіў стандартную адпіску Касынкінай у пракуратуры Менску. Канстанцін Кіжун і яму адказаў, што мера стрымання абраная правільна і падставаў для адміністрацыйнай адказнасці следчай Касынкінай за парушэнне заканадаўства аб зваротах грамадзян няма. Але пракурор Кіжун знайшоў у адпісцы Касынкінай адзін фармальны недахоп. Яна ў сваёй пастанове не паведаміла пра парадак яе абскарджвання. У сувязі з гэтым пракурор прапанаваў кіраўніку аддзелу папярэдняга расследавання Дэпартамента фінансавых расследаванняў па Менскай вобласці і Менску разгледзець пытанне аб прыцягненні следчай Касынкінай да дысцыплінарнай адказнасці. Пра гэта Кіжун напісаў Усцінаву. У канцы свайго ліста ён дапісаў: «Ухваленае рашэнне вы маеце права абскардзіць пракурору горада Менску». Ці далі Касынкінай вымову, невядома. Усе гэтыя адказы нішто іншае, як бюракратычны дакументазварот, сцяна адпісак, якую прабіць немагчыма. Пракурор Кежун тут нібыта праяўляе прынцыповасць, але ў дробным пытанні, якое нічога не значыць для лёсу Бяляцкага. Касынкіна не напісала, каму на яе рашэнне можна паскардзіцца, хто будзе пісаць наступную адпіску. Фармальна гэта парушэнне закону, але калі б Кежун быў сапраўды прынцыповым, то дамогся, каб было выкананае ягонае даручэнне следчай групе ў справе Бяляцкага пра запыт да замежных арганізацыяў, якія фінансавалі дзейнасць вясны праз рахункі Бяляцкага ў Польшчы і Літве, каб тыя паведамілі, для чаго яны перасылалі гэтыя грошы. Але гэтага Кежун не зрабіў. Як пракурор, які ажыццяўляе нагляд за следствам, Кежун мусіў бы давесці выкананне сваіх дарушэнняў да канца, а ў адваротным выпадку вярнуць справу на даследаванне, не накіроўваць яе ў суд, тлумачыць юрыст Гары Паганяйла. У гэтым выпадку, відаць, была дадзеная каманда хутка накіраваць справу Бяляцкага ў суд. Зверху ўмяшаліся і парэкамендавалі Кежуну далей не ўмешвацца, не тармазіць справу. Але калегі Бяляцкага не спыняліся. 23 жніўня ў Менску, горадні Магілёве, прайшлі несанкцыянаваныя акцыі ў ягоную падтрымку. На іх мінакам раздавалі ўлёткі пра Алеся. Пікеты скончыліся затрыманнямі. У верасні 2011 году праваабаронца Сергей Усцінаў і навучэнцы моладзевага праваабарончага курсу распачалі бестэрміновую акцыю «Ні дня без заяўкі в абарону Бяляцкага». Толькі ў Менскі гарвыканкам было пададзена больш за 60 заявак на правядзенне пікетаў у падтрымку Алеся. Аналагічныя заявкі былі пададзеныя як мінімум яшчэ ў 17 гарадах. Усюды праваабаронцы атрымалі адмовы. Прынамсі 15 з іх былі абскарджаныя ў судах. З гэтай прычыны з уладамі судзіліся ў Менску, Жодзіне, іншых гарадах. Але марна. Адмовы былі стандартныя для любых іншых апазіцыйных заявак. Запланаванае іншае масавае мерапрыемства, пікетаванне будзе ствараць перашкоды руху пешаходаў і машын. Гэтую сітуацыю ацэньвае Таццяна Равяка. Такая рэзкая рэакцыя ўладаў на любы пратэст з нагоды арышту Бяляцкага, гэтыя тры тамы адпісак на хадайніцтвы аб паручальніцтве, сведчаць пра палітычны падтэкст справы Алеся і цэнтралізаванасць дзеянняў улады дзеля здушэння грамадскага пратэсту з нагоды яго пераследу, пратэсту, які ўзняўся па ўсёй краіне. Затое перад будынкам Генеральнай пракуратуры Польшчы, якая спрычынілася да выдачы банкаўскіх дакументаў, акцыя пратэсту прайшла. Таксама адбыліся акцыі за вызваленне Алеся ў Вільні, Парыжы, Санкт-Петербургу. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Каментуючы матэрыялы справы ў ходзе судовага працэсу, пракурор Сайкоўскі ўнутрыбеларускую і міжнародную актыўнасць праваабаронцаў у падтрымку Бяляцкага, якая не спынялася з дня ягонага арышту, ацаніў па-свойму. Была арганізаваная кампанія па прыхоўванні мэтаў пераводу грошай на рахункі Бяляцкага. Як выявілася ў судзе, у матэрыялы справы трапілі некаторыя звесткі пра тое, якім чынам пасля арышту Алеся ягоныя калегі арганізоўвалі свае акцыі, у тым ліку збор подпісаў у ягоную падтрымку, пікеты, паручальніцтвы. У справу трапіла электроннае ліставанне аднаго з лідараў вясны юрыста Владзіміра Лапковіча. Пракурор некалькі разоў назваў электронны паштовы адрас Лапковіча – lapkovich@yahoo.com. Гэта выклікала смех у залі. Прыватную перапіску Лапковіча Сайкоўскі назваў дакументамі, якія сведчаць пра дзейнасць на карысць Пяляцкага, спробай схаваць праўду, заблытаць следства і суд. Владзімір Лапковіч адразу пасля навіны пра арышт Бяляцкага сапраўды ліставаўся з калегамі ў справе Алеся. Гаворка ішла пра арганізацыю кампаніі збору пісьмовых паручальніцтваў для змены меры стрымання. Адзін калега спытаўся ў Лапковіча, што казаць наконт літоўскіх рахункаў. На гэта Лапковіч адказаў – усё казаць. Казаць, што на рахунак паступалі сродкі для дапамогі рэпрэсаваным. Ніхто не бачыў санкцыі пракурора на узлом электроннай пошты актывістаў вясны. Яна не была прадстаўленая ў матэрыялах крымінальнай справы, што супярэчыць закону. Але тым не меней следства атрымала доступ да электроннай пошты Лапковіча і, магчыма, не толькі яго. Прычым следчыя, узламаўшы паштовую скрынку Лапковіча, далучыўшы ягоныя лісты да справы, нават не дапыталі яго ў якасці сведкі. У прыватнасці, пракурор зачытаў ліст Лапковіча да Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека з просьбай, каб паручальніцтва Забяляцкага напісала лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі. У другім цытаваным лісце Лапковіч просіць Міжнародную федэрацыю правоў чалавека дакументальна пацвердзіць, што перасланыя імі грошы не былі даходам Бяляцкага. «Мы прасілі напісаць праўду», – заявляе Владзімір Лапковіч. Выкрадзеная перапіска Лапковіча нічога новага да разумення справы не дадала. Бакі патрактавалі яе кожны на сваю карысць. Ніякіх сакрэтаў следства ў ёй не знайшло. У выраку Бяляцкаму ніводнай спасылкі на лісты Лапковіча не было. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.